Buradan kurtulup bir İspanyol gemisine kapağı atmak ister onlar. Çarpışacak durumda olsalardı, gece dönüp konfitesi ele geçirirlerdi. Belki de bunu yapmazlardı. Belki bir şeyden kuşkulandılar. Kumsalda bizim bidonları görüp geceleri orada üstlendiğimizi sanmış olabilirler. Bizim ne olduğumuzu bilemezler ki. Ama bidonları görünce çevrede epey benzin yakan bir şey olduğunu düşünmüş olabilirler. Sonra yaralılar olduğu için de çarpışmaya girmek istememiş olabilirler. Ayrıca öteki denizaltıya kaçmak isteselerdi, gece yaralılarını teknelerden birinde bırakıp ötekiyle gelip telsiz istasyonunu alabilirlerdi. Acaba o denizaltına ne oldu? Çok garip bir durum doğrusu. Neşeli bir şeyler düşün. Güneş sırtındayken sabah yola çıkışını düşün. Onların tuzlu balıkların yanı sıra yöre hakkında başka bilgiye sahip olduklarını da düşün ve buna göre kullan kafanı. Thomas Hudson uyuyakaldı ve gün doğmadan 2 saat önce kum sinekleri kendisini uyandırana kadar deliksiz bir uyku çekti. Sorunlarını düşünmek kendisini rahatlatmış ve hiç rüya görmemişti. Güneş doğmadan yola çıktılar. Thomas Hudson her iki yanı da sığ olan kanaldan aşağı yola koyuldu. Güneş doğduğunda sığlıklar arasından çıkıp dümeni mavi sulara ve dış kayalığın tehlikeli kayalarına doğru kırmıştı. Buradan geçmek içten dolaşmaktan biraz daha uzundu. Ancak çok daha güven vericiydi. Güneş doğduğunda dalgaların kayalar üstünde kırılmasına neden olacak rüzgar da yoktu. Kabarmış sulardı. Gün sıcak ve sıkıntılı geçeceğe benziyordu. Öğleden sonra da sağanak bastıracaktı. Yardımcısı köprüye çıkıp çevresine bakındı. Sonra oldukça yüksek ve çirkin olan Fener Kulesi'ne baktı. Rahatça içeriden geçebilirdik. Biliyorum ama böylesi daha iyi diye düşündüm. Dünkü gibi bir gün olacak, yalnız biraz daha sıcak. Pek fazla yol alamazlar. Hiçbir yere gidemezler. Rüzgar kesilince bir yerlerde kalmışlardır. Paredon'la Coco arasına girip girmediklerini öğrenmek için Fener'e gidip soracaksın, değil mi? Elbette. Ben giderim. Fenerciyi tanırım. Sen uçtaki küçük adanın önünde dur. Çabuk dönerim. Demir atmama bile gerek yok. Attığın demirleri çekecek sırtı sağlam pek çok adamım var. Kahvaltılarını yapmışlarsa Ara ile Willy'yi yukarı gönder. Fener'in bu kadar yakınından hiçbir şeyi görünmez. İnsan güneşe bakınca da gözü kamaştığından hiçbir şeyi görmüyor. Ama sen yine de George ile Harry'yi de gönder. İşi kuralına uygun yapalım bari. Burada mavi sulara kadar çıkan kayaları hatırlıyor musun Tom? Hem hatırlıyorum hem de kayaları görüyorum. Çayını soğuk mu istersin? Lütfen. Bir de sandviç. Önce adamları gönder ama. Şimdi gelirler. Çayı da gönderip kıyıya çıkmak için hazırlanacağım. Onlarla konuşurken dikkatli ol. O yüzden ben gidiyorum ya. Bir iki olta da sallandır. Fener'e yaklaşırken daha iyi görünür. Olur, dedi yardımcısı. Fener'dekilere verecek bir şeyler yakalarız belki de. 4 kişi gelip yerlerini aldılar. Bir şey gördün mü Tom? Diye sordu Harry. Çevresinde bir martının uçtuğu bir kaplumbağa gördüm. Kuş hayvanın sırtına konacak sandım ama konmadı. Aradan daha uzun boylu bir basklı, iyi bir atlet ve esaslı bir denizci olmasına karşın pek çok bakımdan onun kadar güçlü olmayan George, "Mi kapitan?" dedi. "Mi senor Obispo?" dedi Thomas Hudson. "Pekala Tom," dedi George. "Gerçekten büyük bir denizaltı görürsem sana haber vereyim mi?" Daha önce gördüğün kadar büyüğünü görürsen kendine sakla. Geceleri rüyamda görüyorum onu. O denizaltıdan söz etmeyin, dedi Willy. Kahvaltımı yeni bitirdim. Üzerine gittiğimde kalbimin asansör gibi yükseldiğini hissetmiştim, dedi Ara. Sen neler hissetmiştin Tom? Korkmuştum. Onun suyun yüzüne yükseldiğini gördüm, dedi Ara. Tam o anda Harry'nin bu bir uçak gemisi Tom dediğini duydum. Benziyordu ama, dedi Henry. Elimde değil ki ne yapayım? Aynı şeyi yine söylerdim. Willy hayatımı mahvetti, dedi. O günden sonra bir daha kendime gelemedim. 5 paralık aklım olsa bir daha denize çıkmazdım. Al sana 5 para da Paradon Grande deyin, dedi Henry. Belki bir değişiklik olur. Ben değişiklik istemiyorum, naklimi istiyorum. Sahi mi? Havana'ya son 2 seferden sonra Harry ile Willy'nin arası pek iyi değildi. Biz denizaltılarla savaşmıyoruz dostum. Biz yarı açık bir teknedeki Almanları kovalayıp öldürmeye çalışıyoruz. Bunu sen bile becerirsin artık. Sen parayı al yine. Günün birinde ihtiyacın olur. Sen o parayı al da kesin artık, dedi Thomas Hudson. Her ikisine de bakarak. Üzgünüm Tom, dedi Harry. Ben üzgün değilim, dedi Willy. Ama özür diliyorum yine de. Ara, bak Tom, diye atıldı. Bordanın tam ortasında içerilere doğru bir şey var. Bir kaya olacak. Haritada daha doğuda belirtilmiş. Onu demiyorum. Yarım mil daha içeri doğru. Balık ağlarını toplayan biri o. Onunla bir konuşsak mı dersin? Fener'den biridir. Antonio Fener'e gidip konuşacak zaten. Balık! Balık! Diye bağırdı yardımcısı. Yakalayayım mı Tom? Elbette. Jill'i yukarı gönder. Harry aşağı indi. Az sonra balık zıpladı. Thomas Hudson ardından Antonio'nun kocaman balığı zıpkınladığını duydu. Daha sonra balığın başına tokmakla vurup öldürdüler. Thomas Hudson balığın ne kadar büyük olduğunu anlamak için suya atıldığında çıkacak şapırtıya kulak verdi. Ama balığı suya atmamışlardı. Birden bu kıyıda bu balıkların pek revaçlı olduğunu ve Antonio'nun onu fenere götüreceğini hatırladı. Tam o anda 2 kişinin birden balık diye bağırdığını duydu. Bu kere balık sıçramadı. Olta ipi boşalmaya başladı. Dümeni mavi sulara çevirip 2 motorunda yolunu kesti. Olta boşalmaya devam edince motorlardan birini kapatıp balığa doğru çevirdi tekneyi. Vaho balığı diye bağırdı yardımcısı. Çok kocaman. Harry oltayı çekti. Arkadan bakınca balığın uzun ve sivri burunlu olduğunu gördüler. Derin suyun maviliğinde açıkça görülüyordu sırtındaki çizgiler. Balık zıpkına yaklaştığı anda ani bir dönüş yapıp göz açıp kapayıncaya kadar dibe daldı. Hep böyle kaçarlar, dedi Ara. Kurşun gibi gidiyor. Harry balığı bir daha çekti. Balık zıpkınlandı ve çıkartılıp arka güverteye alındı. Çizgiler parlak maviydi. Jilet gibi keskin dişlerle dolu çeneleri açılıp kapanıyordu. Antonio balığı kıç güvertesine yatırdı. Balık kuyruğunu yere vurmaya başladı. Kepeto mahermozo, dedi Ara. Güzel bir vaho, dedi Thomas Hudson. Ama böyle devam ederse bütün sabah boyunca buradan kurtulamayız. Oltaları bırakın ama iğneleri çıkartın. Thomas Hudson yine kayanın üstündeki fenere doğru dümen kırdı. Kaybettikleri zamanı kazanmaya çalışıyor, aynı zamanda balık avlıyorlarmış gibi davranıyordu. Suyun sürtünmesiyle olta sopaları eğiliyordu. Harry yukarı çıktı. Güzel balıktı değil mi? Onu oltayla avlamak isterdim. Ne kadar garip biçimli kafaları var öyle. Kaç kilo gelir? Diye sordu Willy. Antonio 30 kilo vardır, dedi. Seni çağıracak zaman bulamadığım için kusura bakma Willy. Sen yakalamalıydın onu. Önemi yok, dedi Willy. Sen benim yakalayacağımdan daha hızlı yakaladın. Üstelik bir an önce buradan uzaklaşmamız gerek. Burada bolca balık avlayabileceğimizden hiç kuşkum yok aslında. Savaştan sonra bir gün geliriz. Ben savaştan sonra Hollywood'a gidip denizde nasıl tembellik yapılır konusunda teknik danışman olacağım. Bunu iyi başarırsın işte. Elbette, 1 yıldır buna çalışıyorum. Willy, bugün neden bu kadar aksisin? Diye sordu Thomas Hudson. Bilmem, sabah öyle kalktım. Öyleyse aşağı in de çay soğumuşsa bir şişe getir. Antonio balığı kesiyordur, sen bana bir de sandviç hazırla bari. Olur, neli istersin? Fıstık yağı ve varsa bol soğan. Fıstık yağlı ve soğanlı bir sandviç efendim. O aksiliğini de aşağıda bırakmaya çalış. Baş üstüne efendim, aksiliğim aşağıda kalacak. Veli inince Thomas Hudson, Harry, onunla iyi geçinmeye bak, dedi. İşini iyi biliyor, ona ihtiyacım var. Bugün aksi sadece. İyi geçinmeye çalışıyorum ama geçinilmesi çok güç bir insan. Biraz daha gayret et öyleyse. 5 kuruş için adamı sinirlendiriyordun. Thomas Hudson dümdüz denize, iskele tarafındaki masum görünüşlü kayanın öldürücülüğüne baktı. Işık arkasından gelirken kötü kayalıkları arkada bırakmayı severdi. Güneşe doğru gittiği zamanların intikamını almış olurdu böylece. ''Kusura bakma Tom, bundan sonra sözlerime dikkat ederim.'' dedi Harry. Willy boş bir rom şişesine doldurduğu çayla dönmüştü. Şişenin çevresine kağıt peçete sarmış, peçeteyi de düşmemesi için lastik bantla tutturmuştu. ''Buz gibi. Kaptanım, ben de ısınmaması için iyice örttüm işte.'' Yine kağıt peçeteye sarılı bir de sandviç uzattı. ''Sandviççilerin sanatının doruk noktalarından biri. Everest Dağı özeli deriz buna. Yalnızca kaptanlar içindir.''